سورۃ التحریم دا مدنی سورۃ ته بعد الحجرات او قبل التغابن ده یو سلوم ده په نزول کې او شپږ شپې تم ده ترتیب کې د دې سورۃ بل نوم ده سورۃ المتحرمه او بل نوم ده سورۃ النبی او بل نوم ده سورۃ محترم او بل نوم ده سورۃ نساء النبی دا دې سورۃ نومونه دي دغه دولس آیاتونه د رکوعات مخکې د قرآنی خبرو بیانو هغه بیان او امور ذکر کېدل او کارونه چې د کور اصلاح پاغي راځي نووز د کور حقوق ذکر کړي یا مخکې ترغیب او اطاعت د رسول ته نو دې صورت کې زورونه ورکړي هغه چاته چې د پیغمبر خلاف کړي د صورت مقصد دې بیان د حقوق او د زوجیت او ترغیب ورکول اطاعت د رسول ته چنانچہ اول کی خطاب دے پیغمبر تا مراد تیرے مومنان دی او بیا با ترغیبی چکن نفس تاسو ازادوی دا عذاب ننو پدی امور عمل وکن توبی تا با ترغیب ورکرشی جہاد تا او دو قوانین دے جہاد بذکر شی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبیو لیمتو حرنیمو ما احل اللہ لکا دا سنن دا ابتدائی آیتنا دی بارے کی مفسرین ہو واقعات لکل لی مشہور واقع خدا دا چید نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیور ٹیم کی نہ بی بیانی را جمع شوی عادت دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام داو چاہو دی امیز کی مساوات کولو پشپیتی رولو کی خوش پورز کی او ٹیم دا سی ہو چید ٹولو بی بیانو خیر خبر با نبی علیہ السلام پاکی غستو او باز روایت نمالومی چې دا د مازیګر نه وروسته ټیمو نبی علیہ السلام به د هری بیبي خوا ته ورلو او دا غي تپوس په کوچ تاسو څنګه یې سزورتی اس بل ترته د نبی علیہ الصلات والسلام بیبيانو کې په طبيعي طریقې سره دا خدایو بل بنی وي دا سی یو تنافس وو نو دا غي د وژن پاکي دوړلې وي یو ته د عائشه رضی الله عنها ډلې ویلا سبی بیانی پاگی کی وی او بل دے دے زینب بنت جاہش رجلن ہاڑل ویلا سبی بیانی پاگی کی وی نبی علیہ السلام بچے گرزی دو نو زینب بنت جاہش رجل اللہ ترنہا اداغی قصہ صورت عذاب کی تیرے شودا آگی مند آکڑے ہو چی دے شاہ دو نبی شربت جوڑ کڑے ہو نو چی نبی علیہ السلام بنی دے کور تراغ لو او تپوس پہ اکڑ لو نو آغی بوزر اغده شاد و شربت مخی تراوڑو نبی علیہ السلام باغی وسکو نفدی که بخام خلق وقت لگی دو او دا آغیم پدی که دا مقصدو چی نبی علیہ السلام سے لگ ٹیم دیر واخلی خود دا خبر پا نور و زنانو غمیدہ نو کم چی بل حزبو نپاکی عائشہ رضی اللہ عنہا او حفصہ رضی اللہ عنہا دوانو دا مشورہ وکڑا چیر دا نبی علیہ السلام دا دی خبری نلگ بندو چې دغه ګډیر وخت ناخلی نو یې سبا کو نو زنانه او ته خو چل معلومی نو هغه وی بلی ته وی چې که زما کور ته مخې تراغلو نو زه به وایم او که ستا کور ته مخې تراغلو ته به وایم چېرې نبی علیه السلام ستاسو د خولې نه څه بوی ځي او د نبی علیه السلام خو د بدبوی نه سخنه پرتو نو دا به خامخا نبی علیه السلام وایي چې ما خو نشاد و شربت سکڑے نور مستندی سکل نتبا و توی چرا کی دیشی چی دا مچای چر تا پا اور پت وانا بانی ناسی مغافیر نو آغا مغافیر آغا بدگوی پا دیشی دا کرا غلی چنانچم دق قسی وشو نبی علیہ السلام چی دا زینب دخوانا پاسی دو اوتلو نو چی دا حبسی کور تا ورسی دو ناغی وزش خبری کولی دا اللہ پیغمبر نساز دخوری نسب بویزی نبی علیہ السلام حضرت توجہ پیدا شو ایما خدا غدی سبت بوئی نه دا کړ څه خبر هم سبوی دین ایما خدا حزینه پکور کی نشاد و شربت کړي دین ایو ته دقه خبر وک چې کې دی شي چې دا مچي په دغه ونه ناسې د مغافر ابوی په کرا غړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته ویل چې بس په ما باندې دا غبینه او دا شربت بندې زبدا نس کم زګی دی کی داسې مسله جوړیږي خود تا چاہتا گرے حال وانے وے نو آغا زنانا چرتا خبر اٹھیں گی زنانه چې خبره نه کړو وخت چرته وړي. مشهوره قصه ده چرته یو سړی د چا نه اورېدلو چې داسې وخت به راشي چې ساس کې وهل ویسي. نو یو سړی و نو هغه سمر کړی و او یو د کلي یو سړی وجلی و او بیا چرته یو ځای ته اچولی و او دی چې کومه کوټه کې ځای کې پروت و پټ شوی و نو هلته کې داسې دا کمرې نه ساس کې رابیدو سې ټک ټکې کول. نو ده په ځین کې آ خبر راغلو چې وخت به داسې چې ساس کې به محل و. خبره وه تېره شوه خلقو چا پلن کې وجلې اډو پتې ونه لګېده. یو ځل دی په کور کې پروت دی باران شو چې باران شوی و نو خپلې ښځې سره یو ځای دی نو کوټه را ساس او داسې ټک ټک کوي. نو دې سړي وخندل چې وخندل ښځې ولې دې وخندل؟ داسې مو وخندل نه وایي نه داسې وخندانه کې شا ماته ووایه. سړی اوس حیران شو اوس حل ویمه خو دا کیسه ده. هغې بل داسې مې خندل دي ښځه بس را پسې را پورته شه ښځې چې ځان او شرمایي هغې نه بیا امان په کار دی وایي شا محل وایه که نه پا بار وځمه چې سړی لیونه شوي راشه وی تړی. سړی حیران شو چې دا ښځه خو مې نور شرمایي او د دغه شرم نه دا خرې حل به ورته ویمه خو اول ورته وګوره ښځې حل ته ویمه وګوره هسې نه چې ته بیا د خلکو مخکې ووې وایي نه نه زه نه یم خو ما ته حل وایه. نه بس هغه ته حل وی چې پلانکې سړی ما وجلی و او هغه ټیم کې هم داسې ساسکې کېدو نو ما دا خبره ده چې ساسکې به حل وی نو هغه اوس ساسکې کېدو نو ما ته هغه زغه را یاد شو وګوره چې حل ونه وی نه نه وایي چا ته نه ویمه. هغه چېرته ټینګېدی شو شپې ډېره په غم تېره کړه او سار وختي چې کوم دی نو منګې واخېستو او ګودر ته لاړه. ګودر کې ناسته وه ناسته وه ښځې نورې راغلي وایي خور خبر نه اپلن کې سړی چې مړو هغه چا وجلې وایي دا خو پته نه شي او ډېر وخت وشو وایي خور حال ونه خو زما سړی وجلې. نو بس هغې بلې توابل غرمه شوه نه وه چې اوس خاونه ایسته وله خلکو مړ کړه. دو ښځو خبره خوله کې خبره نه ټینګي دا طبیعي بس یو امر دی چې دیو ویل سه نه نو په دیو باندې سپم راځي داسې چوي داسې یو کیسه را په ښځو کې. نو هغې هم دا عائشه رضی الله عنها ته ووي نبی علیه السلام خو دې ته پاره ووي چې زینب خفه نه شي. نو الله پاک دا آیتونه دغه موقع کې راولېږل او هغه بیان ته تنبیه ورکړه او نبی علیه الصلوۃ والسلام ته ووي چې شات حلال شی په ځان وبندوه آیا حلال شی چې څوک په ځان بند کړي نو دا قسم یې د قسم کفاره به ورکړي او دغه شربت څکا. او څوک د ماریې قبطی قصه کوي چې هغې سره دا قصه نبی علیه السلام کړې وه خدا واقعیت شو معلوم شو دینه دا خبره چې یو حلال شی څوک په ځان باندې حرام کی نو دا حرامیږي نه خدا قسم ګرځي. نو دا غي طریقه دا ده چې که دغه سیز د استعمال کړو دی په قسم کې حانث شو کفاره به ورکړي. یا ایوه النبی اے پیغمبره لم تحرم ولې ته بندوي مغص اهل الله چلل کړي الله پاک لکستا د پاره تب تغیر تلٹے مرداتا زواجی کار زمن تیاد قلو بی بیانو واللہ غفور الرحیم اللہ بخون کے میرا باندے دا تحریمی لغوی پا ماند بندہ ولو سرو دیسی نا چی نبی علیہ السلام شاد حرام کرو چی استعمال ناروا دی دیسی نوا قد بتاقی سرا فرد اللہ مقرر کرل اللہ پاک لکم سو دا پارا تحیل نتا ایمانی کم خلاص ولد قسمون استاسو واللہ مولاکم اللہ استاسو مددگار و مولا دے وهو العليم الحكيم ودغ الله په حکمت والے دے وایز سر النبی او کلا چې پټاو کړه پیغمبر الهام بازیا زواجی بازی بی بیان خپل حدیثن خبره ولما نه بعد نو کلا چې خبر ورکړه غزنانه به په دې خبره باندې واظهره الله خبردار کړه پیغمبر الله فقلی په دې خبره باندې چې ستا بی بی حالوي عرفا نو خودنه او پیغمبر نبی علیہ السلام بازه بازی دغه خبره عارضه مخه وړون بازی نه بازی نه جتا ګور حال ویله ما ته ویته بار از نخ کاره کې او زین نه چشم پوشی وکړه ځکه عادت د عزت مند خلق هم دارې چې هغه په ټولو خبرو نیول نه کوي. فلما نبأها به هر کلا نبأها چې خبر ورکړو نبی علیہ السلام دغه بی بی تا بی په دې خبره نمبا کې ضمیر د فایل پټ ته نبی علیہ السلام تراجی دی او ها ضمیر د مفعول دغه بي بي تراجيله فلما نو هر کل نبا چې خبر ورکو نبی عليه السلام ها دغه بي بي تبه په دغه خبري سره چې تا ګوره حل ویلې قالت نو هغه بي بي وې من انبا که حضرت چا خبر کړې نه دینا قال نبی عليه السلام نبا اني العليم الخبير مال خبر را کړې پوا خبردار ذاته علامه تویلی مته وایې کړل انت توبا که چریتا دوانو توبه و باسه الاله الله تام دا خطاب عائشه رضی الله تعالی عنها او حفصه رضی الله عنها تره چې دیو طریقه جوړ کړو به راز پاش کړو نو دا ګناه وشو دا ګناه نه توبه و باسه نو فقط سغت قلوبكما بتغسر مایل شو دي تاسو زړونه توبه و باسه و انت ظاهر او کچری تاسو خلاف کوی علیه پر پیغمبر باندې امداد کوی د یو بل علیه په خلاف د پیغمبر او انت ظاهر او کچری تاسو امداد کوی د یو بل علیه په خلاف د پیغمبر بعضی مشایخ معنی کوي و انت ظاهر او کچری تاسو ډلګی جوړوي علیه په خلاف د پیغمبر ازان لم ډله جوړ کړل نو پروا نشته ان الله بشک الله هو مولاه اغه مولانا دی پیغمبر دی اغه دوست دی او جبرئیل او جبرئیل نه دوست دی او صالح المؤمنین او نیکان مؤمنان والملائکۃ تو ملائک بعد ذالک فزن زهیر مددگار دی اغه سره تعاون او نصرت کیو عام مسلمانان اسا قریب من ربو ارم د دی پیغمبر ان طلق کنا کدا پیغمبر طلاق کی تاسو لرا ایوب دی له په بدن کې براوري د لرا ازواجن بی بیان خیرن بهتر من کن تاسو نا مسلمات مسلمانانی مؤمنات مؤمنانی قانتات تابیداری تائبات توبه وستن کی عبادت عبادت کون کی سایحات روزن اون کی سیبات کون دی واب کار او پیغلی او پیغمبر چون کی خپل بی بیان نه طلاق کړ اندین دا معلوم شو چې د پیغمبر د بیبیانو نه بهتر څوک نشته دا بهترین بیبیانی وي عمر رضی الله تعالی عنہ وی ما د خپل رس سره خبرو کې موافقت کړي نه پاک یو دامه چې ما دی بیبیانو تویلو چې کدی پیغمبر تاسو طلاق کې استاد نه بهتر ورکی دا آیات الله نازل کو اده خو زنانه او صفات معلوم شو چې یو پاک اسلامي ظاهر د شریعت تابع دویم پکې ایمانی عقیده برابرې او دریم تابیداری د خاون نافرمانی نه کوي او دریم چې کومه ګناه ته وشینو توبه و باسي سلورم عبادت کوي او پنځم خاص کر روجی نیسي خو دې کې یو بل اشکال راځي چې سیبات نو ابکارا کونډه او پیغلی دوانه بای نو دا پیغلواله خو صفت دی کونډواله خو صفت نه لري نو بسرین ویا چې په تدبیر کې به کونډی وي او نور په بدن کې به پیغری وي تدبیر بنداس کې لکه د کونډو خزو بشان کونډی خزي هغه په کارونو پويږي او پیغلی زنانه په کارونو نه پويږي او بدن کې به دی پیغری دا به صفت شو په دې بنیاد یا ایها الذین آمنو اے مومنانو قو انفسکم واهلیکم نارا بچکه خپل ځان او خپل اهل د ورنه الله خطاب کوي کافرو ته انده کړه مومنانو ته کړه قو بچکه انفسکم خپل نفسونه بچکه واهلیکم خپل اهل او عیال بچکه نسنه بچکه نار د ورنه الله دا حکم کړه دے او افسوس دار چې ننداسي والدین دي چا خپلم د ورنه د بچ کېدو غم نه کوي ا د بچو هم نه کوي د ماتا ته هم نه کوي بلکې په یو اعتبار باندې سوچو کې نو په خپلم ځان له پیسو راخلی او بچو له اخلي خپل مداسې ماحول کې چې د بيدنی ماحول د گمراهي ماحول ورزي او بچو هم داسې ماحول ته چي نو څه د غب شپور نه دی وقودو الناس د خشاک خلق دی ول حجاره تو کانی علیها ملائکۃ پاغیبانی ملائک دی نگرانی غلازن سخیونو والا شدادن سخت طاقت والا لا یعصون الله خلاف نکید الله ما دا سامرهم چل حدیو توکم کڑیوی ویفعلون او کئی مای ومرون اغا چیزو توکم کی ریشی روایاتو نمعلومی گی چې د بچی په پلار باندې حقونه دي حقونه کې یو اقدار چې خنوم ولا کیږي شرعي نومي خراب نوم نه ای ازینه چې غوريجه او خونونه مولګ دي دویم هغه ته قران وخی دین ورته وخی کتابت ورته وخی او دریم چې کله بلوغ ته ورسیږي نو په صحیح ځای کې ولا رشتہ وکي کنز لو مال دروت نقل کړي نو خپل بچی او خپل ځان د اور نه بچ کی نبی علیہ السلام طریقه خود الله موروسی بیانکم بالصلات اذا بلغ سبن چې تاسو بچی وو کال ته ورسیږي د مانځو کومه کوي وې ذکر د مونږ د مراد نه ټول دین دی ودربوهم علیها واحد در پر اذا بلغ عشرن چې لس کال ته ورسی دا تدریبی وحل دی استاد چې شاګرد وې دا تدریبی وحل دی بلار خپل بچی وې نسنه چې بچی سره بغه خود د مستقبل خکې او نبی علیہ السلام فرمایلو الله دې پاغه سړي رحم وکي چې شپې پاسې خپل اهل رايخ کی او کاغنه پاسې نو په مخ ولا وبور واچي او پاغه خزه دې الله رحم وکي چې هغه شپې پاسې مونږ کيا خپل خاون رايخ کی نو چې نه پاسې نو په مخ وبور واچي ځان دې ور نه بچ کول دي که څوک دا وای چېر دا ور هوڅه دې ټیک دا هم وسه رشوت ورکو سه سپارشونه بوکو رحم درخواست بوکو نو الله پرمیل چې کوم ملائک پاغي مقرر دي هغه داسې چې خوونه هم سخ دي طبيعتونه هم سخ دي عادت بدن په اعتبار هم سخ دي او بچا باندې رحم ناراضي هغه الله پاک پیدا کړ داسې دي چې څومره چاله عذاب ورکړي نو دومره هغه ژوند برابرۍ لکه انسان چې خوراک کوي نو داسې دا هم پیدایشت او ځینی خلک داسي دنیا کې همشتا چې کله سخت سخت کار نه کوي داغو د ظلم به سخت شي تا دې قصابانو ته نه ګوري عام انسان دې سارو نه شل له ولغت خرپاو بس هغه ظلم نه سخت شوی دی په عربو کې هم داسې قصاص ور کوي سو چا قتل کړی کنه نو آلته کې ګسر مسجد ورته وای دا یو مخ ته یو غټ میداني نو قاتل راوسته شي آلته چې کم متوای نو هغه د مقتول د وجلې شوی ورسو ته ډیر ترغیب ورکی چې معافه کوي خیر د غلطی شوی دا او د ودیت تاسو له درکی او چې هغه مکله کې په خپل لغه باندې وچ نه موږ غواړو چې د دې قتل شي نو آلته یو تور هغه ساتلې وی هغه تور چې حبشي وانت دا هغه سوې تور ور سره نو دا قاتل چې کله راو ټول دنیا ورته ګوري سنې مرتي دا تور دی خو دې سره پیږي کله برایسته کی دل اوس دا خبره خون ورکه چې سړ زر وهي هغه پیدائش دي شي شوی نه مزا ولا سړ چې وهي هغه له سي وتر ته ورځ بیا شور ته ور سړي دا تور شاته زر را نيسي او د بیا ورځ نورې وهي هغه په شارا کاږي داغه دا پیدائش په دې ترتیب شوی ملائک ممداسي هغه چاره هم نه راولي او نن الله د حکم خلاف کوي یا ایو الذین کفروا یا کافرانو لا تعتذروا اليوم عذرنا پیش کوي نن ورځې انما تجزون بشک تاسو ته بدل درکړي کېږي شي ما كنتم تعملون دا چې تاسو کولا ترغیب توبې ته یا ایها الذين امنوا اي مؤمنانو توبوا توبه باسي الى الله الله ته توبه تنسوا توبه د اخلاص اخلاص توبه مخ کې بار بار ذکر شو دا چې دخلي توبه نه ای هغه شرایط اسا قریب در ربکم استاسو رب ایو کفر لرکیان کوم سازو سیئاتکم بدای استاسو و یدخلکم داخل کتاب جنتون تا چی بایگی بلانی دا غین نه هرونا یوم پاورز لا یغزی اللہ النبی چی نبشر می اللہ پیغمبر والذین آکسان آمنو چی مان روڑے ماور ندسرا نوروهم رنا ددیو سامنڈی بوی بین ایدیم ندیو نمخیتا و بی ایمانیم ندیو خیتر پونتا یقولون ندیو بوی ربنا اے زمونگ ربا اتمیم لنا نورنا پوری کی زمونگ دا پارا رنا زمونگا وغفر لنا و بخناو کی مونگتا انکا میشکتا لا کل شین قدیر پارشبانی قدرت درن کے ترغیب جہاد تھا. یا ایو النبی و اے پیغمبر جاہد الکفار جہاد وکد کافر سرا والمنافقین او د منافقان سرا وغلظ علیہم سختی کوا پدی بندے چې سختی وسونه کې دنه ټکی وما وام جانم او زید دیو جانم دے و بیسل مسویر او بس زید واپس صحیح دے کم زید چورزی اڈیر ناکارا زید. اللہ اللہ دوانا ملاو دا بیان ندی خبری دے چکوری دبل پا عمل سوک نخلاسی اخپل عمل بخلاسی گی عقیدہ با اخپل ٹکے بلک تعالی سے سپارشو کی تریوہ دا پرخو عقیدہ با اخپل ٹکے چا قدر ٹکنو دا بل پا عقیدہ نخلاسی گی. اگورا دوانا ملاو بیانی اللہ پاک مثلا مثالا للذین دا پار دا کسانو کپرو چی کافرانی امرأتنو دا خزیدنو ها علیہ السلام و امرأت لوت و دخزی دلوت علیہ السلام کان تاوی دا دوانا تا تاب دینی دوانا دا دو بندیانو منی بعدنا زمگ دا بندیانو نا صالحین چنی کانو فخان تاو ما دی دوانو خیانت تو کود دیو سرا پا دینو پاقی دا کی چی خواندان پیغمبرانو او دیو کافریوی عقیده دا کپر او دا شرک و دا خیانت مراد دی. خیانت د زنا نه ده ځکه الله پاک خپلو پیغمبرانو داسې بیبیانې نه ورکوي چا بدکاري او پاهشي وي. د نوح علیه السلام ښځې به دا خیانت کولو چا قوم ته ویوي چې زما خاوند لیونی شوی دی او که چرته یو چا به ایمان راوړو نو حکمه چې زورور خلقو ابه خبر کړه. او د لوط علیه السلام ښځې دا خیانتو چې هغه میلمانه کړ هغه نو خپل قوم یې خبر کوم کړه ښایسته هلکان راغلي دا خیانت او کبر بکیو. نو پلم یغنیا دغه دوانو پیغمبرانو د پنه کوان هم لري دوانو خزونه من الله اذا زام د الله نشین سسیزا وقيل ادخل النار اوله شو دي دوانو ته داخله شي ورته ما داخله سره داخله دن کنا زي جانم تا اغلغ چې کم جانم تزي پاکي تاسو هم زي. وضرب الله د دې بیان دي چې سړي خپل عمل ټکوي دبل په غلط عمل هغه ته نقصان نه رسی. وضرب الله بیان الله پاک مثلا مثال للذین نفاق سنو امنو چې مؤمنان دي امرات فرعون د خزی د پیراوانه آسیه بیبی چې ایمان نه وړو او خاونې غټ کافر او ظالم خاونې چې کله خبردار شو چې زما خزی ایمان را وړې نو یې زول مثالی سزا ورکو نو دا مثالی سزا سوا و انسان به پړمغه یاده سي استنستو اچولو او پلاسونو خپې به ولې میخونه وال او خپل غزل بیا دا وي چې دغه سي بداس حمله وي استنستو غو او میخونه وال پلاسونو خپو غړ غړ ټک وهاي او یو کانه وي چې دغه کانه پر اور غړ وي هغه چې خبردار شونه غي دا دعا وکړه. اذ قالت کله چې ویږي رب بني لي اے زما رب جوړ کمال رہند کا د خپل ځان سره به تن کور فل جنتی په جنت کې ونجنی اخلاص کمال را من فرعون نه فرعون نو عملی او د عمل دا غنه ونجنی اخلاص کمال را من القوم الظالمین د قوم ظالمنا دا دعا یو کړه. نو الله پاک دغه روح واغستو او کله چې غزالمانو کانه رغړولو نا پاس لاش باندې ولګیدو. و مریم امنت عمران اللتی او مریم لور د عمران اغا سنت فرجا چې بچے سات لے اخپل شرمگام وعدے نوکڑے بدکاری نیزان سات لے فنفغنا نمک فکے وکلو فی فدی کمی روی نان دخپل روح نو صدقت بی کلمات ربی او تصدیقی کلو د کلمو دخپل ربا و کتبی ہی دا کتابونو داغا و کانت ودا من القانتی ہند تابدارونا دلنا تابیداری کول. نو دا رسلور و زنانو ذکر وشو دو آغا چه دا دا نیکانو پا نکا کیوی خوچ اخپلا قیده تکنوا دا پیغمبرانو پا عمل دیو بچ نشوی نو دیکی آغا خلقو تا تنبیه دا چه اخپلا عمل نکی و خیال دای چه دا بل پا عمل بزا بچ شمدا نکی. او دا دو زنانو ذکر یکلو چا نیکانی وی اگر چا یو داسې و چې دغه خاون کافر او خچ پخپل عقیده ټیکو نو الله جنت تبوت. او بل دای زنانه و چې هغه هم ځان محفوظ ساتلو او حفاظت خپل ځان کړو نو الله پاک ام پاک او ساتره اوچت مقام ورک. سورت کې د بازي حوادث او بیانو شو د پیغمبر دغه د بیانو مې او دا بازي نیکانو بیانو ذکر پکې وشو، ترغیب توبې تور پرې شو، اقسام د جهاد ذکر شو، د بیانو دوه قسمونه ذکر شو چې نیکانو بدن مو نور کله درس د ګرستی محمد وعلى محمد وصلى على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد. الله كم درس جو شدا قبول کی تم غتے بک زمون شوی غ معاف کی الله پاک کم اس قران میں شدا قبول کی ان لے پی عمل توفیق را نصیب کی کم اس صفات کا در صحیح ویلو اور ایندلو پوی عمل توفیق را نصیب کی الله دروجی کم اس ونی ور شدا قبول کی کم پات دې دغیر صحیح نور توفیق را کی الله پاکا روزه زمون د پاره رحمت پر کرت جانب د اخلاصي ذریعہ او ګرځه زمون جون د ګناهونو معاف کی الله په من د خیر بارانو کی زمون د ګناهونو پوجي کوم سو پر الله ختم کی یا الله پاکا حشرات او تا او وحوش او طيور حیوانات او تکلیف ته ونه ګړو تکلیف ته الله زم پوجي باندې تکلیف نو شه تر خیر بارانو کی زمون ګناهونو معاف کی الله بیماران ته شفای کړي نور کی سوک بادشوی دوام اکرتو کی مسافر پر خرص اکر کرونا تراوالی کم علماء چی بی گناہ پر جیرون کی دردان جیرون راہوا سی رنبانی صحیح خلق مشران کی اللہ ظالمان مشران ختم کی عادلان نیکان صالحان دازی خلق اونی مشران بہر لین کی مولای کریمہ سوک قرضداران نیغد قرض نخلاص کی اچھا بچی نشی دے بچو انتظام ہوکی نارین بچی نشی دے سے انتظام ہوکی اچھا بچی نا قابل دے قابل دے اللہ تزم نرازش خاتم وزن کرنا صلی اللہ علیہ وسلم.